نعم حديث يقوانزا الحديث الأول عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كتوكا زيد بن ثابت رضي الله عنه أن حقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص نين رخص كما الفصيح الشيخ تيمين أذن أميتوا permission أميروهس رخص أميروهس متوم صلى الله عليه وسلم لصاحب العارية وهو متو أنيتو عارية متو عارية أنيتو صاحب العارية ikitanguliwa jambo na sahibu deni sahibu inaonyesha kwamba ile sifa ya yule mtu tukisema huyu bwana sahibul hamr manake ni mlevi sahibul hamr sahibu sasa huyu ni sahibul ariya kwa hivyo kuna mtu huyu ambaye ni ariya sasa anaitwa sahibul ariya ameruhusu mtume kwa huyu sahibul ariya man huwa sahibul ariya who is this man mtu huyu ni nani kabla tujenda mbele tumtazame huyu sahibul ariya ameruhusiwa nini na nakusudia ameruhusiwa kabla tujatazama nini ameruhusiwa tumtazame sahibul ariya ni nani amemfasiri ibn Uthaymeen rahimahullah katika sharhi hii ya tanbih wal faham ya umdat al ahkam anasema sahibu al ariya walaha tafsirani ana tafsirika kwa tafsiri mbili ambazo zote ni sawa itategemea na sentence ilivyokuja tafsiri ya kwanza ahaduhuma ni annakhlatu tuhabu thamaratuha li shakhsin mtende huu mtende umetolewa zawadi kwa mtu tuseme kaja mtu akakwambia bwana Juma mimi nakupa huu mtende ambao bila shaka unatende sio kama mtende mtende ambao unatende chukua huu mtende bwana wewe mwenyewe utaona kwa hiyo فيشتريها منه شخص آخر kisha huyu mtu alopewa tende ile kwa maana ya kwamba akatokea mtu akanunua zile tende ambazo ziko juu ya ule mtende kwa lengo liyakuluha rutaba azile ziko vile vile rutaba yani mbichi bikharsiha tamran kwa kipimo ikiwa pishi au kikapu au kilo kwa tende kavu kwa hiyo umepewa mtende zawadi una tende la thawabu akaja mtu akakwambia bwana niuzie mimi hizi ukamuuzia lakini ye akakupa tende kavu anasema sheikh wa ala hadha falmuradu bisahibi al-ariya ni ay al-mawhubu lahu sahibu al-ariya ni yule alopewa zawadi wewe ulopewa zawadi ule mtende ule unatende mbichi basi wewe sasa ndio unaitwa sahibu al-ariya kivipi kwa sababu wewe umekwenda ukamuuzia mtu zile tende mbichi akakupa tende kavu wewe ndo sahibul ariya wewe kwa ndo maana mtume akasema rakhasa li sahibul ariya hii maana ya kwanza maana pili wa tafsiru thani kama qala sheikh an yabi'a malikun nakhlata thamarataha malikun nakhla sasa mtu mwenyewe anamiliki mtende na shamba lako na mitende wewe unaitwa malikun nakhla unamiliki mtende ukauza yale mazao yale kuomo katika mtende ule kwa maana tende mbichi liman kwa yule ambaye yakuluha rutaba ana anataka ale tu zile ratabu bikharsiha, kwa kipimo ukazipima tamra mtende kavu. Shamba lako lina mitende ratabu, akaja mtu ukamuuzia, bwana ah, nakuzia zote hapa hapa mpaka kule, sasa itabidi wewe unipe tende kavu, sawa? Kwa hiyo hapa bwana itabidi tukubaliane, ngoja tuzime, utanipa gunia mbili za tende kavu, sawa? Bwana mimi nipunguze. Sasa ina maana umemuuzia ratabu katika mti ukapewa tende kavu, sio pesa. Kwa hivyo wewe uliouza zile tende kavu, tende mbichi ziko katika mti wake, wewe unaitwa sahibul ariya. Kwa hiyo anasema shekhe, wa ala hadha fal muradu sahibul ariya ayil ba'ir, huyu muuzaji. Sio kama tuko pamoja hapa, yani hizi lugha za kibiashara ni somo la biashara hapa. Nataka mtu awe na akili iliyokuwa pana kidogo, ana uwezo wa kuobserve mambo. Kwa hiyo inaposemwa rakhasa, bwana mtume ameruhusu ni sahibul ariya, ni kama huyo ambaye tulomueleza sahibul ariya. Haya, amemruhusu nini? Aniyabiaha, bimana auze zile tende zake za ratabu. Aniyabiaha, auze zile tende zake ambazo za ratabu ziko katika miti yake, mashuka yake. Bikharsiha, bikharsiha, neno khars mara nyingi inatuwa kufikiria au kudhania, kupima, kukadiria. Lakini hapa ina maana kwa kukadiria, kwa kuzikadiria. Bikharsiha, kwa kuzikadiria zile ratabu, kwamba hizi ratabu hizi zinaweza kukizivuna na ukiziweka chini unapata gunia tatu. Kwa hiyo itabidi unipe tende kavu gunia tatu. Kwa bikharsiha, yani kwa kuzikadiria zile tende ambazo ziko katika mti. Walimuslim, ama mapokezi ma muslim yakaja hivi, bikharsiha tamran, ina maana kwa kuzikadiria na tamra, kwa kuzikisia kile kipimo na tamra, isiwe pesa, iwe tamra, iwe na kwa tende kavu. Tamra bikharsiha, bimana kwa kukadiria hizo tende mbichi. Tamra, na tende kavu. Asije mtu akakwambia basi mimi nitakupa zabibu, wewe nipe tende kavu, tende mbizi ratawa, iwe tamra, na maana tende mbichi kwa tende kavu. Kasema yakulunaha rutaba, yakulunaha rutaba. Ni hadithi fupi lakini nataka maelezo ya kina kabisa. Manake ni kwamba yakulunaha, bimaana ni kwamba wanatumia kula, kuzila hizo tende mbichi katika hali ya ubichi. Yakulunaha, wanakula hizo tende rutaba. Hii ni hali condition, zikiwa zile ratabu. Yakulunaha, yani huyo lomuzia, yakulunaha, wanakula zile tende ziko katika hali ya rutaba, yani ziko vile mbichi. Nafikiri mwanzo tulitoa condition kwamba al-araya ni tende ziwe zile mbichi katika mti na tende kavu. Kwa hivyo yakuluna harotaba, ina maana ni tende wanakula, haolo wanunua hao, wale wanazitumia kula wanunuzi, rataba katika ile hile hali ya nini, ya rataba, rutaba, zimbichi. Statement hii, kumbe hii ni moja katika conditions za biashara hii. Ikikosekana hii, biashara hii ya al-araya inakuwa batil, si sahihi. Kivipi? Mnunuzi wa tende mbichi katika mashuka yake, katika mtende, awe anunue kwa lengo kwamba azile vile vile mbichi ratabu. Na ndio maana hukumbeli baadaye Sheikh Uthaymeen katika kueleza maelezo akasema anasema wujubu tasawi baina al-udaini fil haras ala nam. Anasema hivi, anasema bi an yakuna rajul muhtajan ila tafakkuhu bil ratab. Kuna mtu anahitajia ili apate mlo wa tendekavu tendemichi. Wa innahu fadlu min at-tamr, lakini ana ziada yeye tendekavu nyingi sto. Kwa hiyo fayashtari bihi, anunua hizo tendemichi, thamaratan nakhlatan, ambapo ziko katika mti wake, liyakulha rutaba, lakini lengo azile vile vile katika hali ya rutaba. Akasema sentence inaitwa point yangu, anasema wa in wa an yakulha almushtari ya rutaba, huyu mnunuzi azile hali ya kwamba ziko katika ubichi. Fala yadhauha hatta tutmira, asiziache hizo tende mpaka, yani tende mbichi mpaka zikakauka zikawa sasa tamra, biashara imekuwa fasid. Manake nini? Manake ni kwamba unakwenda kwa mtu ana shamba la mtende, tende zimezaa kochokocho za ratabu ziko katika mti wake, unamwambia bwana, mimi shida yangu hizi hapa ratabu nuzie, nataka kula hivyo, haya nipe basi tende kavu kwa kiasi cha hichi. Haya, sasa huyu mtu akiziacha zile tende katika mashuke yake mpaka zikakauka zikawa tena sio zile mbichi, zikatoka katika ubichi, basi biashara ile inakuwa ni biashara ni batia, azichume ale. Akiziacha mpaka zikawa katika hali ya kwamba tena zishakuwa tamri, inakuwa hapo sio hii biashara, hiyo si sahihi. Kwa ndo maana tunarudi katika hadithi yetu, ni kwamba yakulunaha, kwamba hawa wanunuzi wao wanazitumia kuzila hizo tende rutaba katika ile ile hali yake ya ratabu. Kwa hii ni hadithi tena ni fupi, lakini imekuja kuruhusu biashara hii ambayo inaitwa al-araya. Naam, miongoni mwa faida hadithi hii anasema Sheikh Uthaymeen, jawazu bai al-araya, ni ruksa, inajuzu kuuza hii biashara ya araya. Ujubu at-tasawiya baina al-udhaini fil khals, yani itabidi lazima kuwe kuna usawa baina zile tuseme malipo, yani tende mbichi na tende kavu, kuwe kuna mtasawia. Anasema ala an yuqaddir ratabu tamra, zikadiriwe ratabu kwa tende kavu. Faida nyingine anasema Sheikh Uthaymeen, an yaqsid almushtari, yule mnunuzi akusudie kule kuzinunua tende mbichi katika mtende, ni akluha rutaba, akusudie kwamba yeye anataka kuzila zile ratabu, ana hamu ya tende ratabu, kwa ndo lengo lake lile, isiyo kwa maana anakusudia kuzichukua zile alafu azipeki kwenye maboksi haraka haraka azi export. Awe lengo kwa nini? Kwa kula yeye na familia yake na jamaa zake. Katika hali hiyo, kuna watu wana interest hizo ya vitu katika mti, wanapenda iwe vile vile katika mti, wachume wale. Mfano, mtu amekwenda katika shamba la mtu ana minazi mingi, lakini kuna sehemu kuna minazi imepangana mizuri kabisa, inaitwa minazi ya kitamri. Sio kama mnaijua hiyo, yani minazi ya kitamri inakuwa ni mifupi, halafu mara nyingi inakuwa ni madafu. Unakula wewe, unakata madafu. Kwa hiyo unamwambia mwenye shamba, mimi nataka minazi yote ya kitamri hii mpaka kule. niuzie mimi ninazo nazi kavu. Basi haya mnapigana mahesabu, lakini lengo la hizi madafu ya minazi ya kitambri, huyu mtu lengo lake nini? Anachuma, anakata, anakula. Sidhani kama kitambri unaweza ukasema basi nizichukue nikazifanye nazi. Kwa lengo ni kuzikwe kula tu, unachukua unapeleka zawadi kwa jamaa zako, bana kule ni madafu ya kitambri haya. Sana visiwani kule ukisema minazi ya kitambri wanakuwa wanaelewa vizuri zaidi. Kwa hiyo anasema iwe ni lengo hilo. Anasema faida nyingine ni samahatu shari'atu al-islamiyya wa mura'atiha li hajati al-umma. Kwamba sheria ya Kiislamu kumbe mara nyingi inakuwa inaangalia maslahi ya umma. Je, umma utakuwa unahitajia nini katika jambo hili? Kwa hiyo sheria ya Kiislamu inaregeza sasa. Basi Mtume amekataza muzabana, amekataza bisa muzabana, lakini ikaona kumbe kuna watu huwa wanazihitajia zile tende mbichi kwa ajili ya kula, na hana pa kuzipata isipokuwa juu ya mtende, na yeye hana pesa pengine na anataka kula na familia yake. Basi Mtume rahasa akaruhusu, kwa sababu sheria za Kiislamu mara nyingi zinaendana na zile ahwali za watu. Nam an Zaid bin Thabit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa li sahib al-ariya, amemruhusu sahib al-ariya. Huyu sahib al-ariya kwa Kiswahili si mimi ni muiteje, lakini maelezo nilotoa nafikiri utakuwa umeelewa. Amemruhusu an yabi'aha, kuuza yani matunda yale mazao ya tende ambayo yako katika mishuko yake, bi kharsiha, kwa kukadiria. Lakini hadithi ya Muslim ndio ikaja kumaliza bi kharsiha tamra, kwa kukadiria na tende kavu. Yakulunaha, ambao hao wanunuzi hao wanazitumia kula hizo tende mbichi, rutaba, hali ya kwamba ziko katika urutaba. Rutaba kwa maana kwa Kiswahili nasema ratabu, tende za ratabu. Nam, tumemaliza hadithi hii ya kwanza. Hadithi ya pili, alhadithu thani an Abi Huraira rahimahu, kutoka kwa Abi Huraira rahimahu, ana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam, rakhasa, ametoa ruksa, permission, yani ametoa permission, fi bai' al-araya, katika kuuza al-araya, yani mfumo ule tulioeleza, fi khamsati awsaq, kwa wasaki tano, au duna, au chini ya khamsati awsaq, au chini ya wasaki tano. Kwa hapa kumbe Mtume SAW aliporuhusu hii al-araya akaiwekea kiwango maalum, hakuiwacha tu freely kwa mamuziani mnavyotaka, akaiwekea kiwango maalum. Kwa hivyo ikawa ameruhusu ile al-araya iwe katika khamsatu au suq, kwa Kiswahili sema wasaq tano, au duna, au chini ya wasaq tano. Basi hadithi fupi tu. Kwa lengo la hadithi ni bayanu al-miqdar alladhi tajuzu fihi al-araya, ni ubainifu wa kiwango kinachoruhusiwa al-araya. Bas maneno mafupi tu kwamba bwana Mtume ameruhusu al-araya fi khamsat awsaq, au saqtano, au chini ya saqtano, kwa maana ikiwa tatu, ikiwa mbili, ikiwa moja, lakini isizidi tano. Jambo ambalo na msingi hapa, je, khamsat awsaq ni nini? Wasaq tano ni nini ambazo alizoruhusu Mtume SAW? Hii ina maelezo marefu, sababu hata ukienda katika biashara afwan katika mlango babu zakat ya zira, zaka za mazao, neno hili vile vile linatumika kuhusu خمسة أوساق وسقتان سسام إلي تو سي فبوتيزي مودا uchukue tu tafsiri aliyotoa Sheikh Uthaymeen ambayo ndio sahihi kabisa. Khamsat awsuq maana yake ni kwamba 612 kilo, kwa Kiswahili ni kilo 612, kilo 612. Yani zamani ilikuwa hakuna kilo, kwa hivyo ina maana wataalam wamekwenda wakachekecha mpaka wakapata kumbe awsaq au wasaq tano ni sana sana kilo 612. Sasa kwa nini nikasema sipendi ningie ndani huko, kwa sababu ukisema awsaq ni jamu wasaq, na wasaq ni pishi 60. Sasa mpaka nje tupige calculation hapa nitakuwa chambali. Chukua tu hisabu kwamba awsaq hamsa tu awsaq ni sawa sawa na kilo 612. Kwa hiyo muuzaji wa araya anapouza araya yake isizidi kilo 612, lakini inaweza kuwa chini hapo, kilo 400, kilo 500, kilo 300, isizidi zaidi hapo. Kwa hiyo hadithi hii imekuja kutupa maelezo juu ya kipimo kilichokuwa kinachokusudiwa kuhusu ani kilichokuwa kimekadiriwa katika hali hiyo ya al-araya. An Abi Huraira radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam rakhasa fi ba'i al-araya, amiruhusu katika biashara hiyo ya kuuza araya katika kiwango gani? Fi khamsati awsuq wa saqtano, au duna au chini ya khamsati awsuq wa saqtano, ambazo ni sawa sawa na kilogram 612. Labda tutoe maelezo kidogo. Ukisema kilo 600 maana yake nini? Wakulima nafikiri hawa na wa mpunga wa mtama na nini na nini, magunia ambayo tunatumia sana Tanzania, sijui sehemu nyingine, gunia ambalo halina lumbesa inakuwa ni kilo ngapi? Naam, 100. Hawa hamjauza, hamjanunua mchele yenyewe. Gunia la mchele ni kilo hizi 100. Gunia la kilo 100. Kilo 100. Kwa hivyo ni sawa sana kusema gunia 6. Alafu na vichenji kidogo, labda kiloba kidogo cha kilo 12. Kwa hivyo hiyo al-araya isizidi zaidi ya gunia 6 na kilo 12. Gunia 6 kwa Kitanzania, kwa magunia moja la mchele kilo 100, basi hizo magunia 6 ndio sawa sana ni kilo ngapi? 600. Naam, hadithi inofuatia hapo mbele. Naam, afwan, Sheikh Uthaymeen akatoa faida ya ujumla, akasema miongoni mwa faida hadithi hizi mbili. Sasa anasema yustafadu min hadha alhadithi walladhi qablahu an yushtaratu lijawazi ba'i al-araya shurutu, yani ili ba'i al-araya iwe na ipi, yani kwa maana iwe sahihi, basi kuna shurutu isfatazi: an takuna fi khamsati awsuq au aqal, araya iwe gunia 6 za kilo 100 na kidogo au chini yake. Pili, an yashtariha liyakulaha rutaba, kwamba mnunuzi anunue kwa ajili ya kula zile tende mbichi. Anasema qala ba'du ulamai fa in lam yakulaha, kama hatozila, hatta atmarat, mpaka zikaiva zikawa kavu, batala al-ba'i, biashara imevurugika. Faida nyingine, أن يكون التمر المبذور فيها بقدر الرطب بعد أن يكون تمرا, كما هذه رطاب زبيمو كيبيمو كليتشوكوا ساوى نانيانا تمري أما زتاري شكوا كاو.